macie udaną wycieczkę. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv Krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy zniszczonych bloków w Ząbkach wracają po swoje rzeczy. Nie dotyczy to jeszcze wszystkich, ale tylko tych z niższych pięter. Aż serce pęka za to, co ją spotkało, mówili ludzie idący przez Toruń w Marszu Milczenia, który zorganizowano po zabójstwie 24-latki. Booking.com na cenzurowanym w Holandii firmie zarzucane jest manipulowanie cenami. Mieszkańcy wyższych pięter bloków, które zostały uszkodzone w czwartkowym pożarze w Ząbkach pod Warszawą, boją się o swoje mienie. Ci z kondygnacji trzeciej, czwartej i piątej nie mogą na razie wejść do swoich mieszkań nawet po najważniejsze rzeczy. Małżeństwo, które ma lokal na czwartym piętrze, z obawami zgłosiło się do obecnego na miejscu policjanta. My widzimy sami stąd, że gdzieś po tych mieszkaniach też od czasu do czasu gdzieś ktoś chodzi. To nie chodzi o to, że my chcemy tam wchodzić, zabierać te rzeczy ze sobą, czy państwa, ale też boimy się, co będzie dalej. Państwo zejdziecie, czy się nie pojawią jacyś szabrownicy, ktokolwiek, kto będzie w takiej sytuacji jeszcze pilnował, dodatkowo żerował na naszym nieszczęściu. My naprawdę straciliśmy wszystko. Policjanci tutaj są na miejscu od samego początku, dlatego ten teren wokół bloku został wypłotowany. Policjanci są przy każdej klatce dzień i noc i pilnują tego porządku, pilnują bezpieczeństwa. I to dziękujemy, pilnują, bo to jest ogromne wsparcie dla nas. Tutaj mogę panu zapewnić, że żadna osoba nieuprawniona nie wejdzie do tego budynku, nic stamtąd nie zabierze. Na razie do mieszkań po najważniejsze rzeczy są wpuszczani lokatorzy z parteru pierwszego i drugiego piętra. Wchodzą w asyście policji. Jeszcze nie wiadomo, kiedy do swoich mieszkań będą mogły wejść osoby z wyższych pięter. W czwartek wieczorem w podwarszawskich Ząbkach wybuchł pożar w bloku przy ulicy Powstańców. Ogień objął poddasze trzech połączonych ze sobą bloków mieszkalnych. Około 10 tysięcy osób przeszło w Marszu Milczenia w Toruniu. Zorganizowano go, aby uczcić pamięć 24-letniej Klaudii, którą na początku czerwca w nocy zaatakował 19-letni Wenezuelczyk. Kobieta z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Zmarła po 2 tygodniach. Uczestnicy marszu przeszli spod pomnika Kopernika do parku Glazia, gdzie doszło do zbrodni. W rękach trzymali białe kwiaty i znicze. Chcę uczcić pamięć tej dziewczyny, bo właściwie to jest tak, aż serce pęka za to, co ją spotkało. Trzeba zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. Przeciw tej brutalności, przeciw przemocy. I to ze strony ludzi, którym rzekomo pomagamy, tak? Trzeba coś przeciwdziałać temu. Nie zgadzam się na relokację uchodźców w Polsce. Tragedie właściwie tydzień po tygodniu dotykają Polaków. Martwi się o swoją rodzinę, o swoje dzieci, o swoje wnuki. Nie chciałabym przeżywać tragedii taką jak teraz ta rodzina. Marsz Milczenia zorganizowały środowiska narodowe i patriotyczne. 19 lipca planują antyimigracyjne marsze i pikiety w całym kraju. Holenderskie Stowarzyszenie Konsumentów pozywa Booking.com za manipulowanie cenami, ograniczanie konkurencji i wprowadzanie klientów w błąd. W ciągu kilku dni do pozwu zbiorowego dołączyło 130 tysięcy osób, które liczą na otrzymanie odszkodowania. Firma jeszcze nie odpowiedziała na zarzuty. Stowarzyszenie Konsumentów twierdzi, że Booking.com od 2013 roku stosuje tak zwane black patterns, czyli techniki manipulacji, które wpływają na decyzje konsumentów. Oferuje fałszywe zniżki, wymyślone niedobory czy niekompletne ceny, przez co klienci płacą dużo więcej za pokoje hotelowe. Hotele, z którymi Booking.com zawiera umowy, nie mogą oferować konkurencyjnych cen. Dlatego stowarzyszenie chce, aby ta największa platforma turystyczna na świecie zaprzestała swoich praktyk i wypłaciła konsumentom odszkodowania. Według wstępnych obliczeń szkody wynoszą 1 miliard euro. Klienci mogą rejestrować swoje roszczenia na stronie organizacji. W ciągu pierwszych kilku dni zgłosiło się 130 tysięcy osób. Booking.com na razie nie skomentował sprawy. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Klimat. Dostateczna jakość powietrza jest w Żarach, Czerniawie i Trzebnicy. W tych miastach zanieczyszczenia mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. W pozostałej części kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana. Duże zagrożenie pożarowe występuje niemal w całym kraju. Wyjątek stanowią województwa pomorskie i zachodniopomorskie, gdzie zagrożenie jest średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Niezmiennie w drugiej części naszej sportowej audycji witają Państwa Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Formuła 1 i wielka radość na torze Silverstone, ponieważ wygrał Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, drugie miejsce dla Australijczyka Oscara Piastriego, a trzecie, no i to jest niesamowita historia, Niemiec Nico Hülkenberg z teamu Sauber. Jeżeli chodzi o sprawy tenisowe i Wimbledon, to przypominamy, że Kamil Majchrzak odpadł z turnieju w Londynie, w trzech setach przegrał z Karenem Khachanovem. To była czwarta runda i największy sukces Kamila Majchrzaka w karierze. Jan Zieliński teraz gra z Czechem Pawlaszkiem w trzeciej rundzie debla. Grają z Hugo Nysem i Rogerem Vasselin. Nys reprezentuje Monako, Roger Vasselin reprezentuje Francję. Pierwszy set dla Polaka i Czecha do trzech, w drugim 3-2 w gemach prowadzą rywale. To jeszcze dopełnienie, dlaczego niesamowita sprawa z Niemcem Nico Hülkenbergiem, ponieważ był to jego 239 wyścig F1 w karierze, a po raz pierwszy stanął na podium. Wyobrażasz sobie? No nie. Natomiast wyobrażam sobie, że Holender Mathieu van der Poel wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Myśmy o Tour de France mówili pod koniec pierwszej godziny trzeciej strony medalu. Wówczas także była mowa o słowach Pablo Pavo, który udał się na Okęcie, oglądał koty, samoloty lecące do Sharm el-Sheikh. Była też mowa o pewnych górkach, z których można robić fotografie. No i jest kontynuowany ten wątek. 27 trójek. Przestanę do was dzwonić. Ujawniliście moją największą tajemnicę. No trzeba będzie zrobić trzecią górkę, bo teraz ta druga będzie totalnie oblężona. No. To ja nawet mam dla pana propozycję. Wie pan, gdzie tam jest wiadukt, jak się jedzie w stronę Ursynowa i tam można robić zdjęcia na dwie strony, od strony wirażowej, może tam górka. Czuć, że redaktor Malecki zorientowany w tej materii, a teraz Metallica. naszej godzinie. Przepraszam, proszę. 20:27, Trójka, bo kończymy finał tej polemiki związanej z Okęciem. Trochę mnie martwi, że górka, ale odeszliśmy od tematu, bo czerwona sukienka, robienie zdjęć samolotom przelatującym nad czerwoną sukienką. Taki był temat. Trzecia górka nie ma sensu, jeśli nie będzie czerwonej sukienki. No właśnie, brawo. Piękna konkluzja. Nie wiem, jak z tym robieniem zdjęć jest teraz. Chyba nie można, także mówimy cały czas o czasie przeszłym. Przynajmniej to dotyczy mnie. Norwegia, Finlandia. To jest mecz, który trwa na Mistrzostwach Europy Kobiet. Norweżki już prowadzą 1-0. Jest 15 minuta. A oczywiście we wtorek o 21:00 Polki zagrają w drugim meczu mistrzostw ze Szwecją. W pierwszym przegrały 0-2 z Niemkami. A teraz będzie o wspinaczce sportowej, bo tu nasze panie od lat dominują w światowej czołówce. Rynek główny w Krakowie był areną pierwszych zawodów Pucharu Świata w Polsce w tej konkurencji. Na miejscu był Marek Solecki. Już wczoraj było ciekawie. Czas Aleksandry Mirosław w eliminacjach zaledwie o 0,2 sekundy gorszy od jej rekordu świata. A później falstart w eliminacjach wielkiego faworyta Amerykanina Samuela Watsona. Falstart eliminujący go według surowych przepisów z dalszej rywalizacji. Cóż z tego, że miał jeden z najlepszych rezultatów. Mógł dziś tylko przyglądać się temu, jak walczyli pozostali. Swoją drogą przepisy wręcz nieubłagane, tak jakby zawodnik skaczący w skoków do Alp po spalonym skoku miał anulowane wszystkie pozostałe wyniki. Dziś emocji znów było mnóstwo. Kapitalny poziom, 3 Polki w finałach, liczyliśmy na wielki polski biało-czerwony sukces. Był biało-czerwony tylko w odwrotnych kolorach, bo triumfowali reprezentanci Indonezji. Polki znakomicie od początku. Aleksandra Mirosław w pokonanym polu zostawiła Hiszpankę Martinez, później Chinkę Shin, wreszcie trafiła na Amerykankę Hunt i po minimalnym błędzie przegrała z nią o 0,05 sekundy. Gdzie tkwił błąd naszej mistrzyni olimpijskiej, mówi trener i mąż Mateusz Mirosław. Zrobiłem mini błąd na tym pierwszym ruchu, na Tomoa, na trzecim chwycie. To jest coś, nad czym też pracujemy cały sezon. Jest to trochę skomplikowana struktura, więc jakby i najtrudniejszy ruch, i ruch, który potrafi albo cię zwolnić, albo dać naprawdę duże przyspieszenie. I niestety nad tym jeszcze pracujemy. Widzimy poprawę, to już zaczęło działać w praktykach, kwalifikacjach, w pierwszym biegu, w ostatnim biegu, ale gdzieś tam jeszcze w tym takim, powiedzmy, wejście do finału gdzieś tam trochę zgrzytało, więc jakby tam jeszcze musimy to poprawić, ale mamy trochę czasu. Nasza mistrzyni olimpijska chciała w Krakowie przed własną publicznością oczywiście wygrać zawody, ale to trzecie miejsce przyjęła ze spokojem. Czułam bardzo fajną, pozytywną energię. Byłam bardzo podekscytowana na sam start, że mam możliwość tutaj wystartować, zaprezentować. Naprawdę myślę, że wysoki poziom. Zresztą każda z nas i każdy z nas, każdy zawodnik, no, przyjechała cała czołówka światowa. Były to najlepiej obsadzone zawody do tej pory z całego Pucharu Świata w tym roku. Wszyscy medaliści olimpijscy, więc myślę, że kibice, mieszkańcy Krakowa mieli co oglądać, mieli co podziwiać. Z sióstr Kałuckich w ćwierćfinałowym starciu górą była walcząca o Puchar Świata Natalia, która pokonała, można powiedzieć, bez walki swoją siostrę Aleksandrę po falstarcie brązowej medalistki Igrzysk Olimpijskich, a później w półfinale przegrała z reprezentantką Indonezji Maderitą i pozostała jej walka o brązowy medal. Niewiele do tego trzeciego miejsca, trzeba przyznać, brakowało, bo w 3/4 ścianki Aleksandra Mirosław i Natalia Kałucka biegły prawie równo. Miałam szansę dogonić na ostatnich metrach Ole i może, nie to powiedzieć, że wygrać, ale na pewno zrobić życiówkę, ponieważ jestem zawodniczką, która bardzo szybko kończy bieg i ta końcówka jest moją dużą atutem, więc było takie możliwości, dlatego właśnie jestem trochę zła i mam duży niedosyt. Na plus na pewno zaliczyć trzeba start naszej brązowej medalistki z Igrzysk Olimpijskich Aleksandry Kałuckiej, studiującej w Szkocji, dla której był to pierwszy start w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata. Studiowałam za granicą w Edynburgu matematykę stosowaną, więc ja byłam za granicą, studiowałam, miałam sesję w maju, ale fajnie, nie żałuję. W rywalizacji mężczyzn, jak powiedziałem, zabrakło najszybszego w tym sezonie Amerykanina Samuela Watsona. Co ciekawe zresztą, na konferencji prasowej przed zawodami, oprócz Polek, pojawili się także Amerykanie. Samuel Watson i Piper Kelly. Obydwoje w finałach nie wystąpili. Pod nieobecność rekordzisty świata wygrał Nursama i to on triumfował w krakowskich zawodach. Szansa na rewanż dla pokonanych już za rok. Te relacje przygotował Marek Solecki z Polskiego Radia Kraków. A ty co sądzisz o występie naszych pań w Watsonie? Don't see. yes indeed, it's fun time, fun time. Because you can't, you want, and you don't stop. Białorusinka Aryna Sabalenka gra o ćwierćfinał Wimbledonu z Belgijką Mertens. W pierwszym secie wygrała 6-4, w drugim prowadzi 5-4. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Ja się bardzo cieszę, że Ola Mirosław zdobyła trzecie miejsce. Bardzo mnie taka sytuacja satysfakcjonuje, a jeśli chodzi o nasze piłkarki, czyli panie futbolistki, to mam nadzieję, że to był wypadek przy pracy, no, czego im serdecznie życzę. Wszystkiego dobrego, czego im najmniej życzę. Najwięcej zwycięstw chciałem powiedzieć. Też im tego życzymy. Przypominamy, we wtorek grają ze Szwedkami. Teraz, proszę Państwa, zejdziemy pod wodę, bo nie wiem, czy wiedzą Państwo, że mamy mistrza świata w pływaniu płetwowym. To Szymon Kropidłowski, który reprezentuje klub UKS Manta Kościerzyna. O człowieku płetwie powstaje właśnie film, by pokazać jego moc, ale także piękno kaszubskiej natury. Za realizację odpowiada Aleksandra von Prądzyńska, montażystka i producentka kreatywna. Z Aleksandrą i Szymonem spotkał się Adam Malecki. Aleksandra, powiedz, dlaczego się spotykamy i może ty przedstawisz trochę utalentowanego człowieka w płetwie. Spotykamy się dlatego, że wymyśliłam sobie, że zrobię swój pierwszy artystyczny film dokumentalny. Prawdę mówiąc, Szymon mnie po prostu zainspirował swoją historią. Tak naprawdę to jest samo życie, bo ja szukałam kogoś, kto mógłby uczyć mojego synka pływać, ponieważ ma niespełna 3-latka. No, usłyszałam, że jest po prostu za mały, więc pewnego dnia poszłam na basen i mówię, on. Dlatego, że uczył najmniejsze dziecko na basenie. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że Szymon jest mistrzem świata w fin swimmingu i że ma takie osiągnięcia. I tak zaczęłam poznawać też Szymona historię o tym, ile lat pływa, jakie zdobył osiągnięcia, jak się czuje w ogóle z tym, że jest mistrzem świata, a mieszka sobie na Kaszubach. Piękny wstęp. Szymon, zanim opowiesz o swojej dyscyplinie, o swoich osiągnięciach, to powiedz, kiedy pierwszy raz skoczyłeś do wody i o tym pamiętasz? W wodzie to pewnie jak już miałem 5 lat, może nawet wcześniej, bo basen zawsze w wakacje to mieliśmy, jak mniejsze baseny, jak to każdy w ogródku albo coś na wakacje, albo akurat tam u mnie to tam niedaleko las, to mamy właśnie stawy, to zawsze z dziadkiem chodziliśmy. Pierwsze kroki w tej wodzie, to już jak już był nadmuchany basen, woda nalana, to już całe wakacje spędzaliśmy w tym basenie. A kiedy włączyła się w tobie jakaś taka świadomość, żeby zacząć pływać na poważnie i kiedy w tym wszystkim pojawił się element płetwy? Jak to wszystko przebiegało? W trzeciej klasie albo w drugiej podstawówki to już trochę lepiej szło to pływanie. Z mojego basenu przeszedłem na duży basen, wtedy zauważył mnie instruktor, który tam był, pan Michał Zarach, który powiedział, że idzie mi ponadprzeciętnie, żebym się zapisał na jakąś sekcję. No i tak się zaczęło, że początki każdym stylem, nauka, a potem doszły właśnie płetwy. I wtedy właśnie zacząłem startować w tym. Tam jakiś rekord polski się udało 2 razy pobić i do teraz. Bo tutaj te wszystkie osiągnięcia tak po drodze się napatoczyły. Skąd w ogóle płetwa? Czy to był taki element dopełniający trening? Jak to się wydarzyło? Na treningu zaczęliśmy więcej pływać w płetwach. Wtedy jeszcze do tego doszła ta rurka taka czołowa. I pierwsze zawody się odbywały w Kościerzynie. To wystartowałem złoty medal. To jak taki mały dzieciak, to zawsze frajda. Dziadek zawsze też tutaj kibicował rodzice. I tam jakieś mistrzostwo świata też się udało zdobyć. Skromny chłopak z Kaszub ma pasję, który ją realizuje. Jak byś to zobrazowała? Połączenie obrazu z wodą, jest bardzo wdzięczne. Jeszcze kiedy możesz pokazać to wszystko przez jakieś zwolnienie, żeby się zatrzymać na chwilę pod tą wodą, bo to, co Szymon robi, robi w niewyobrażalnej prędkości. I myślę, że ludzkie oko nie jest w stanie tego wszystkiego wychwycić, ale wyobraźmy sobie, że dajemy slow motion, trochę wchodzimy w tą jego historię podwodną, zatrzymujemy się z nim na te sekundy i próbujemy oddychać. Właśnie dlatego myślę, że to będzie piękne połączenie tak naprawdę obrazu, muzyki, którą chcemy stworzyć też w sposób bardzo taki autorski, z pasją Szymona, z dyscypliną, o której w Polsce niewiele ludzi jeszcze wie. Mamy mistrza świata, jesteś mistrzem świata. Dlaczego tak mało się o tym mówi? Mało się udzielam, nie lubię kamer ani niczego. Też nie jest dyscypliną olimpijską, więc w sumie mało rozreklamowany sport, ale bardzo fajny. Na pewno jak zobaczy się osoby pływające z taką prędkością, jest to coś ciekawego. To powiedz mi, co ty czujesz, kiedy już zakładasz płetwę, jesteś w basenie i płyniesz? Zależy, jeśli jest ciężki trening, to czasami mam ochotę wyjść z wody. Nie muszę o niczym myśleć, nie muszę się niczym przejmować. Mogę się odprężyć. Jak się twoje myśli układają? O czym myślisz, jak pływasz? Akurat piosenka czasami leci w głowie, którą słuchałem w drodze na basen. To ciekawe. A powiedz, na czym ta dyscyplina polega? W sumie jak w klasycznym pływaniu. Różne dystanse. Są podwójne płetwy Biffins. Jest monopłetwa, ta pojedyncza. 50 metrów to 100, 200, 400 to już bardziej takie dłuższe się zaczynają. W tych podwójnych płetwach 400 jest najdłuższym, tam w których ja startuję. To wtedy płyniemy kraulem, tylko są płetwy i rurka czołowa. To pojedynczej płetwie, monopłetwie są jeszcze dodatkowe starty 800 i 1500, to są już takie dłuższe. Plus jeszcze sztafety. Wygrałeś Mistrzostwo Świata, na World Games też. Z czego to wynika? Czy ty masz takie predyspozycje? Może ty po prostu z tą płetwą się urodziłeś? Trener zawsze mówi, że to u mnie jest mniej talentu, więcej ciężkiej pracy, ale zawsze lubiłem to robić, tak jakoś zawsze czerpałem przyjemność z tego. Jest tylko trening, jedzenie, spanie i tak wygląda cały dzień tak naprawdę. Właśnie nie ma siły na nic innego. I to jest twoja pasja? Bardzo lubię to robić, nie oszukuję. A w wodzie? Kim są twoi najwięksi teraz rywale? Masz jakichś takich tych rywali, którzy wiesz, że najbardziej ci zagrażają? Trochę śledzisz też ich poczynania? Jest taka grupka, która się wyłania na czele? Jedna osoba jest z klasycznego pływania, z Węgier. To Węgier jest dwójka. Do niedawna rekordzista świata na 50 metrów delfinem na krótkim basenie. Jeszcze jest Włoch Marco Orsi. Też jest byłym olimpijczykiem na krótkim basenie, sprinter. Ale ty potrafisz go pokonać? Teoretycznie bardzo możliwe. Mam rekord świata na 100 metrów. W teorii to ja jestem największym faworytem, ale zobaczymy, jak forma dopisze. Jaki jest twój rekord na 100 metrów? Na 100 metrów jest 40,81. Czyli szybko pływa. I w tym wszystkim piękne jest to, że ty pamiętasz też o regionie, o miejscach, o Kaszubach. To pięknie się opowie. I gdybyśmy nie pochodzili z Kaszub, to nie mielibyśmy tak dużo tego związku z wodą, tak? Nie mielibyśmy mistrza świata na Kaszubach, gdyby nie to, że mamy wokół tyle jezior i rzek. Ta historia Szymona pięknie się wpisuje właśnie w naszą tożsamość kaszubską. To on jest tym bohaterem, rozumiesz? Tylko trzeba to pokazać ludziom, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Mało ludzi o tym wie i co chyba jest dla mnie najsmutniejsze, od kiedy zaczęłam się orientować, czym jest fin swimming i tak dalej, to, że zobacz, chłopak osiągnął sukces na cały świat, a jak opowiadam, o czym jest ten film, będzie ten film i co Szymon osiągnął, to ludzie mówią, no tak, ale wiesz, ta jego dyscyplina jest niszowa. Tak naprawdę nie ma takiej konkurencji jak olimpijczycy. Ja mówię, no i co z tego? Ale bądź mistrzem świata w czymkolwiek, tak? Zobacz, ile to jest pracy, ile to jest wyrzeczeń i gdyby nie była to jego pasja, gdyby tego nie kochał, to myślę, żeby tego nie osiągnął. Na Kaszubach, w jeziorach, czy też na otwartych akwenach, czy w morzu zdarzało się też pływać? W morzu kiedyś były zawody organizowane Mila Morska, to miałem chyba 11-12 lat, to wtedy startowałem ze znajomymi tutaj. I są mistrzostwa Polski długodystansowe na jeziorach, we Wzydzach. Lubiłem pływać w jeziorach, ale już startować w zawodach długodystansowych to już nie moja bajka za bardzo. Jakie wyzwania przed tobą? Co cię czeka w najbliższym czasie? Wyjeżdżamy na obóz do Szczecina. Przygotowujemy się na Mistrzostwa Europy, które się odbędą 17 lipca w Olsztynie. 7 lipca jeszcze wyzwanie, bo musimy jechać pociągiem do Warszawy na ślubowanie. I 7-8 najważniejsza impreza dla wszystkich finswimmerów, czyli World Gamesy. A gdzie się odbędą? W Chengdu w Chinach. Stworzyliśmy bohatera i teraz powiedzmy, że wszyscy nasi słuchacze, cała społeczność, cała Polska może uczestniczyć w tym projekcie. To jest twój pomysł. Jak możemy pomóc? Przede wszystkim możecie wejść z nami w jakieś współprace partnerskie, ale też uruchomiliśmy zrzutkę. Zbieramy poprzez zrzutkę.pl fundusze, by w ogóle zacząć zdjęcia w tym roku? Bo wiesz, chcielibyśmy zacząć jeszcze, póki mamy lato, chociaż we wrześniu, bo mówię do Szymona, w październiku zanurkujesz w jeziorze, no już nie bardzo, bo za zimno, więc chcielibyśmy ruszyć z produkcją we wrześniu, potem przez zimę coś dogrywać, ale to już wiadomo, na basenie, więc ciepło, a na wiosnę chcielibyśmy ruszyć z postprodukcją. Gdzie można pomagać? Zrzutka.pl, jest tam nasza akcja, ale teraz też dołączyła się do nas Fundacja InMundo, więc jeżeli ktoś chciałby nas tak po prostu wesprzeć, to na konto Fundacji InMundo można wysłać swoją wpłatę. Wszystkiego dobrego, trzymamy za Ciebie kciuki. Bardzo dziękuję. Możecie oglądać na co dzień wyczyny Szymona, jego treningi i wszystkie wyzwania jak na naszych stronach na Instagramie oraz na Facebooku. Nazywamy się Pod Powierzchnią, czyli Sztuka Fin Swimmingu. Brzmi pięknie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z Aleksandrą von Prądzyńską oraz Szymonem Kropidłowskim rozmawiał Adam Malecki. Świetne gitary, świetny wokal, świetne stare Lady Punk. Z Adamem Maleckim podzieliliśmy się tutaj uwagą, oglądając dwie transmisje na wielkoszlemowym Wimbledonie. Ja zerkam na to, jak radzi sobie Janek Zieliński razem z Adamem Pawlaszkiem w turnieju deblowym. No i bronili się przed chwilą, mieli piłki setowe, obronili je na szczęście, grając z Rogerem Wasselem oraz z Ugo Nysem. Pierwszy set dla Polaka i Czecha do 3, w drugiej mamy teraz remis po 6, zatem tiebreak zdecyduje o tym, czy ten mecz będzie trwał 3 sety, czy zakończy się w 2 zwycięstwem Zielińskiego i Pawlaszka. A co na drugiej arenie? No, tenisowym wcieleniem czołgu jest Arena Sabalenka. Wygrała w pierwszym secie z Belgijką Mertens 6-4. W drugim jest tiebreak 6-6, jest 6-6 oczywiście tiebreak, a w tiebreaku 2-2. Na Mistrzostwach Europy Kobiet Norwegia remisuje z Finlandią 2-2. Zmieniamy temat z tego, co się orientuje. Oczywiście, że tak. Jak zachęcić dzieci i młodzież do zajęć sportowych? Takie zadanie ma program Aktywna Szkoła, który wykorzystując istniejącą infrastrukturę i wykwalifikowaną kadrę trenerską w ramach bezpłatnych zajęć aktywizuje lokalne społeczeństwo. W takim miejscu w Bytomiu był Łukasz Firchał i sprawdzał, czy działa to w myśl zasady bądź aktywny każdego dnia. Co? Da radę. Wszystko da się. No, da się. Na nogą się da. No. Dobra, super. No, dobra. Ze mną jest Antonia Zatorska, ekspertka i animatorka aktywnej szkoły. Być animatorką to jest cudowna sprawa. To jest praca dla dzieci, z dziećmi przede wszystkim. Każdy dzieciak jest inny. Mamy tą trudność tutaj, wydaje mi się, w Bytomiu, że ja nie pracuję w szkole na co dzień, nie jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dla mnie zadaniem było po prostu ściągnąć mieszkańców Bytomia tutaj w wolnym czasie. Bo naszym zadaniem jest też to, żeby w tych dzieciach obudzić tą pasję do różnych aktywności. Skakują na ziemię, to jest ważne. Łapie piłkę, hop! Łapie piłkę, hop, dobra? Obie nogi mają w jednym czasie upaść, odbić się od ziemi. To też, żeby nie było kontuzji. Bardzo mądra jesteś, Laura. Ze mną Seweryn. Powiedz mi, jaką dyscyplinę najbardziej lubisz trenować tutaj, mimo weekendu? Każe spokojnie, najbardziej to lubię koszykówkę. Czyli dzisiaj jest pod ciebie trening robiony, tak? Tak. A co w koszykówce cię najbardziej kręci i jara? Wsady do kosza. To ty już skaczesz tak wysoko? Nie właśnie, tylko bardzo lubię, jak robią to i taki jest fajny dźwięk. Od czego? Wrzucania piłki do kosza? Tak. A chciałbyś coś takiego robić w przyszłości? Nie, ale mnie to jara, koszykówka. Okej, a co więcej jeszcze byś powiedział na temat tych spotkań sportowych weekendowych? Że są fajne i jest fajna atmosfera. To co ci się najbardziej podoba? No jak spędzanie czasu w weekendy, a nie kiszenie się w domu. Dorota Pawlus, trenerka, złapana tutaj z dziećmi, w zasadzie oderwana od pracy i treningu koszykówki. Jak się współpracuje z aktywną szkołą? Oprócz tego, że pracuję w szkole, jestem nauczycielem i prowadzę zajęcia aktywne do kwadratu w szkole. To jest mega duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o szkołę. Jeżeli chodzi o zajęcia w sobotnie, to bardzo duża frekwencja. Dzieci chętnie przychodzą na zajęcia, bardzo się angażują i no i nie mamy problemu, jeżeli chodzi o dyscyplinę, jeżeli chodzi o zachowanie i w ogóle jeżeli chodzi o ćwiczenia, to chętnie wykonują wszystkie ćwiczenia. No ogólnie jesteśmy mega zadowolone. Bardzo sobie chwalę te zajęcia. Co zrobić, żeby te dzieci tutaj przyszły? Ja myślę, że podstawą są rodzice. Jeżeli rodzice nie zaszczepią wśród dzieci jakiejś tam aktywności na co dzień, to one same z siebie nie wyjdą. Druga rzecz, żeby przyjechać na zajęcia, to czy przyjść, to no, gdzieś rodzic musi zaangażować się i też poświęcić trochę czasu. Bardzo fajnie tutaj rodzice przyprowadzają dzieci chętnie. Nie ma z tym problemu. Nawet jak jeżeli jest zła pogoda, to też mamy zajęcia na sali gimnastycznej. Zawsze jest frekwencja dosyć duża, więc tutaj nie narzekamy. No, dzięki rodzicom i naszej wspólnej pracy efekty są. Szymon, powiedz mi, jaki sport najbardziej lubisz? Piłkę nożną. Lubisz bardzo trenować tutaj? No tak. Ćwiczymy siatkówkę i nogi i inne rzeczy. Mama Szymona, z którym rozmawiałem zresztą, proszę powiedzieć, jak to się robi, żeby zachęcić dziecko do zajęć sportowych? Mąż bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich zajęciach i ściągnął. To, że akurat mamy na terenie Bytomia taką fajną inicjatywę, jest super po prostu, bo mimo, że syn należy do, jest w klasie profilu sportowego, wszystkie podstawy przy wielu sportów, które dziewczyny mu pokazały, nauczył się tutaj. od golfa, strzelectwa, łucznictwa, szermierka, boks, naprawdę dziewczyny są no, fantastyczne i po prostu uwielbia tutaj chodzić. Wszystko w myśl tego sloganu, bądź aktywny każdego dnia? Zdecydowanie. Uważam, że nawet 15 czy pół godziny aktywności dziennie powoduje, że dzieci będą zdrowsze, sprawniejsze. No i no, mniej będzie tych wad postawy, bo ja też prowadzę zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkole i tych dzieci jest coraz więcej, więc myślę, że jak najbardziej to też będzie miało wpływ na poprawę ich postawy ciała, nie? A co zrobić, żeby ich wyciągnąć? Przede wszystkim mieć relacje, traktować te zajęcia jako zabawę, bo tak naprawdę to nie jest ich obowiązek. Oni tutaj są, bo chcą. Programem Aktywna Szkoła zajął się Łukasz Firchał, a Aryna Sabalenka już może się cieszyć, już sięga po lód, a także po napoje. Musi uzupełnić płyny, bo wygrała właśnie z Belgijką Mertens 6-4-7-6 i jest w ćwierćfinale Wimbledonu. Jeżeli chodzi o Jana Zielińskiego i Adama Pawlaszka, którzy na korcie numer 12 walczą w trzeciej rundzie turnieju deblowego, to Jan poddenerwowany, wykłóca się, rozkojarzony i niestety wygląda na to, że Polak i Czech przegrają tę drugą partię w tiebreaku, bo rywale Roger Vasselin oraz Hugo Nys, no właśnie w tym momencie, wygrali tiebreak 7-1, będzie zatem trzeci set. W ostatnich tygodniach w trzeciej stronie medalu ciągnie nas na górskie szlaki. Tym razem przenosimy się w Tatry. Marcin Rzeszutko to ratownik Topr, ale również jeden z najszybszych podniebnych szybkobiegaczy, czyli skyrunnerów. Spotkał się z nim Dariusz Urbanowicz. Gościem trójki jest Marcin Rzeszutko, świeżo upieczony mistrz Polski w skyrunningu. Łącząc te dwa słowa, można się domyślić, że chodzi o bieganie na dużych wysokościach. No ale Mistrzostwa Polski i duże wysokości, no to powstaje znak zapytania automatyczny. Gdzie to się wszystko odbyło? Cześć, witam wszystkich. Oczywiście w Tatrach. Tatry to jedyne tego typu miejsce w tej części Europy, gdzie takie zawody mogą się odbyć. Oczywiście zazwyczaj ta dyscyplina jest zarezerwowana dla krajów alpejskich, ale w tym roku po raz pierwszy takie zawody rangi Pucharu Świata odbędą się również w Polsce w Tatrach. Czy te Mistrzostwa Polski były faktycznym przetarciem? Podobna trasa? Jak to wyglądało? Trasa, można powiedzieć, że zbliżona, czyli skumulowane przewyższenia na dość krótkim odcinku. Na zawodach Tatra Sky Marathon będziemy mieć w sumie 3300 metrów w górę i w dół na 42 kilometrach, więc można sobie wyobrazić, że jest tego całkiem sporo. A tak, zawodnicy przyjeżdżają z całego świata. Będziemy gościć około 45 zawodników z Meksyku, Chin, Erytrei, Ameryki Północnej, no i oczywiście najlepsi zawodnicy z krajów alpejskich, z Europy. I z tatrzańskich. Oczywiście. Myślę, że tutaj Polacy bardzo dobrze powalczą w tych zawodach. Jak się biega płaskie 42, płaski maraton, przewyższenia się mierzy w dziesiątkach metrów, a nie w tysiącach. Ta różnica między biegiem ulicznym a biegiem po górach brzmi bardzo radykalnie. Jak się zabrać do tego? Jak się dojrzewa do biegania po górach? Warto zacząć od biegów trailowych w rozumieniu tego, żeby po prostu pobiegać w terenie. To na początek może być park. Jest bardzo dużo ciekawych cykli biegów w parkach. My również mamy biegi dla bardziej początkujących na dystansie 5 km, 15, a później 36 i 42 już zarezerwowanych dla bardziej przygotowanych zawodników. Więc warto zacząć po prostu od biegania w lekkim terenie, nie skupiać się na przewyższeniach, poznać trochę, poczuć to podłoże i następnie z lekkim progresem wchodzić w góry, może na początek Beskidy, no i oczywiście zapraszam w Tatry. My zapraszamy na Dolny Śląsk, do Lądka, bo tam duża impreza, na której trójka będzie. Marcin, 26 lipca spotykamy się w Tatrach. Opowiedz coś o trasie, jakby ktoś chciał pokibicować. Nie targnie się jeszcze na start, ale wiadomo, Puchar Świata. Zobaczyć Was gdzieś tam na jakiejś przełęczy, na jakimś podbiegu. Jak będzie przebiegała trasa? Spotykamy się na Siwej Polanie u wylotu Doliny Chochołowskiej w Witowie. Trasa prowadzi początkowo przez Dolinę Lejową, dalej przez Czerwone Wierchy w okolicach Giewontu, czyli przez Przełęcz Kondracką, Kopę Kondracką, Mały Łączniak, czyli właśnie tutaj całą grań Czerwonych Wierchów. I tam na Kopie Kondrackiej znajdzie się taki pierwszy punkt, na którym zawodnicy będą około godziny 8.30 rano. Następnie Hala Ornak, schronisko, tam gdzieś będą w okolicach godziny 9.00-9.15, też zachęcam do kibicowania. Starorobociański Wierch, godzina później gdzieś tak w okolicy godziny 10.15-10.30. No i meta, która również zlokalizowana jest na Siwej Polanie. To jeszcze takie porównanie, powiedziałeś, że to jest maraton, 3300 metrów przewyższenia. Ile mniej więcej zajmie to czasu ukończenie tego biegu przez czołówkę? Dla porównania z maratonem, jakby ktoś chciał sobie uświadomić, jakie tempo wy macie w górach. Pierwszy zawodnik pobiegnie około 4 godzin 30 minut i akurat dość łatwo to przełożyć, jaki on miałby czas na płaskim maratonie, ponieważ zwycięzca biega maraton, jeśli powiedzmy potencjalny, bo tak z pierwszej trójki zawodników, to są osoby, które biegają mniej więcej maraton po około 2.15 płaski. Czyli tutaj jest, powiedzmy, ten przelicznik razy dwa. Dużo w ogóle górali przygotowuje się do sezonu, zimą pracując nad szybkością i właśnie startując w półmaratonach, czy maratonach lub na biegach na 10 km. Marcin, czego Ci życzyć przed tym startem? Dobrej pogody. A dobra, to jest jaka, bo teraz upały doskwierają, to jest dobra? Lepsze upały niż burza. Myślę taka, żeby po prostu była bezpieczna. Może teraz, jak mamy falę upałów, to wykorzystamy limit i w dniu zawodów będzie całkiem znośnie. Z Marcinem Rzeszutko rozmawiał Dariusz Urbanowicz. W pierwszej godzinie mówiliśmy o tym wraz z Filipem Jastrzębskim. Opowiadał Filip, że spotkał się z Cezarem Kuleszą. Pojawiła się informacja, że Cezary Kulesza wybrał już nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Ma się pojawić niebawem komunikat w tej sprawie, natomiast sportowe fakty podają, że Adam Nawałka rozmawiał już z Robertem Lewandowskim. Czyżby? Czyżby powrót Adama Nawałki? Kto wie? Zobaczymy. Czekamy. Teraz klubowe Mistrzostwa Świata. Poznaliśmy komplet półfinalistów tej nowej formuły, która rozgrywana jest w Stanach Zjednoczonych. Klubowy mundial przebiega pod zdecydowaną dominacją drużyn z Europy, a z Chicago opowie o wszystkim Jan Pachlowski. Środowisko piłkarskie w Stanach Zjednoczonych doznało szoku. Wiadomość o tragicznej śmierci Diogo Joty doprowadziła do rozpaczy US. Szczególnie było to widoczne podczas minuty ciszy poświęconej Portugalczykowi, która miała miejsce przed ćwierćfinałowymi spotkaniami klubowych Mistrzostw Świata. W tak trudnej sytuacji trzeba było jednak wrócić na boisko i grać dalej. Impreza nie zawodzi pod względem sportowym i emocji, których dostarcza. Na inaugurację ćwierćfinału brazylijskie Fluminense pokonało czarnego konia imprezy saudyjskiej Al-Hilal 2-1. Fluminense to jedyny zespół z Ameryki Południowej i jedyny spoza Europy, który awansował do półfinału imprezy. Brazylijczycy zagrają z Chelsea. Londyńczycy w najlepszej czwórce znaleźli się po pokonaniu Palmeiras 2-1, mówi szkoleniowiec Chelsea Enzo Maresca. W pierwszej połowie kontrolowaliśmy mecz, ale efektem tego był tylko jeden gol. Powinniśmy zdobyć więcej bramek. Nasz przeciwnik lepiej rozpoczął drugą połowę spotkania, co dało mu wyrównanie. Jednak w ostatnich 20-25 minutach znowu przejęliśmy kontrolę nad meczem. Zasłużyliśmy na tą wygraną. W kolejnym ćwierćfinale francuski Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 2-0. Mecz ten jednak teraz komentowany jest przede wszystkim z powodu dwóch rzeczy. Pierwszej makabrycznie wręcz wyglądającej kontuzji pomocnika Niemców Jamala Musiali, zderzył się on z bramkarzem Donnarumą i w bólach opuścił boisko. Golkiper paryżan był porażony całą sytuacją. Już po spotkaniu w mediach społecznościowych napisał: wszystkie moje modlitwy i najlepsze życzenia są z tobą, czytamy na Instagramie. Musiala doznał złamania kości strzałkowej. Pomocnik wróci zespołem do Niemiec. W Monachium czekają go dalsze badania, a następnie operacja. Ponadto mecz z PSG był ostatni w barwach Monachijczyków w wykonaniu klubowej legendy Thomasa Müllera. Klub nie zdecydował się przedłużać z nim kontraktu. Być może zawodnik będzie kontynuował karierę w którymś z klubów MLS. W ostatnim ćwierćfinale jeden z faworytów Real Madrid pokonał po szalonej końcówce Borussię Dortmund 3-2, a trzy gole w tym spotkaniu padły już po 90 minutach gry. Jedną z bramek dla królewskich zdobył powracający po kontuzji Kylian Mbappé. Do 80. minuty to było bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Mieliśmy kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Potrafiliśmy przytrzymać piłkę, skutecznie ją podać. To naprawdę dobrze wyglądało. Potem było trochę chaosu. Uspokoiła nas bramka na 3-1. Jednak w krótkim czasie zdarzyło się wiele niespodziewanych rzeczy. Bardzo cieszymy się z awansu do półfinału, ale to, co wydarzyło się w końcówce, jest dla nas alarmujące. Mówił szkoleniowiec królewskich Xabi Alonso. W meczu o finał przeciwnikiem królewskich będzie Paris Saint-Germain. Z Chicago dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. I to by było tyle na dziś. Pracowaliśmy w Towarzystwie Wspaniałych Kobiet. Audycję realizowała Anna Rygulska. Przy telefonie czuwała Elżbieta Różycka. Przy mikrofonach byliśmy my, Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia.